вечір затепиться синій, і ж тільки зв'язді зажгуть небеса, і чільом у серебряних хіль уберет жемчугами. Там, где гуще сплетаются.